Minęła 16. Tu Polskie Radio, program trzeci. Patrycjusz Beżga, dzień dobry. Jest środa, 7 marca. Audycję popołudniową zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie najnowsze ustalenia prokuratury dotyczące wybuchu i zawalenia się kamienicy w Poznaniu. Nie obawiamy się kontroli w ministerstwie, mówi wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. Wydatki w resorcie na wniosek Nowoczesnej ma zbadacznik. Dwoje świadków przesłuchała komisja weryfikacyjna, która zajmuje się reprywatyzacją kolejnej stołecznej kamienicy. Prokuratura potwierdza nieoficjalne informacje mediów, że niedzielny wybuch w kamienicy w Poznaniu mógł zostać spowodowany po to, żeby zatrzeć ślady przestępstwa. Biegli znaleźli na ciele jednej z ofiar obrażenia niezwiązane z eksplozją, informuje rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Pierwsza sekcja miała miejsce w poniedziałek i podczas tej sekcji, jak też podczas oględzin zewnętrznych zwłok przeprowadzonych na miejsce zdarzenia, biegli stwierdzili ślady obrażeń, które pochodzą od osób trzecich albo też osoby trzeciej. Ślady te wskazują na to, że powstały nie na skutek wybuchu, ale wcześniej. W związku z tym, jako jedna z hipotez branych pod uwagę w tym postępowaniu, jest to taki przebieg zdarzeń, że wybuch został spowodowany po to, ażeby zatrzeć ślady przestępstwa. Już dzień po wybuchu pojawiły się niepotwierdzone informacje, że w kamienicy przed wybuchem doszło do zabójstwa, a wybuch miał zatuszować jego ślady. Mężczyzna, który miał zabić żonę i uszkodzić instalację gazową, ciężko poparzony, leży w szpitalu, jest w śpiączce farmakologicznej. Na razie nie można go przesłuchać. Prokuratura zaznacza jednak, że śledztwo na razie jest prowadzone w sprawie i jest za wcześnie, żeby wskazywać sprawcę tragedii. Pod gruzami kamienicy strażacy znaleźli ciała 5 ofiar, 3 kobiet i 2 mężczyzn. Nie mamy nic do ukrycia, mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na wniosek Piotra Misiły z Nowoczesnej. Poseł zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie zasadności wydatków dokonywanych kartami płatniczymi i kredytowymi przez MON w latach 2015-18. Wiceminister podkreśla, że NIK co roku sprawdza resort pod względem wydatków budżetowych, a kontrowersje wynikają z niezrozumienia sposobu działania ministerstwa. Przypomnę, że to odbywa się w oparciu o decyzję ministra obrony narodowej z roku 2010. Te wydatki są znaczne, ale to nie są wydatki kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko są wydatki całych sił zbrojnych. Z informacji resortu obrony ma wynikać, że pracownicy ministerstwa w 2016 roku wydali przy pomocy kart płatniczych i kredytowych około 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 roku około 5 milionów. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji bada okoliczności zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63. Decyzję reprywatyzacyjną 7 lat temu wydał ówczesny wicedyrektor Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. Komisja przesłuchała dotąd w tej sprawie 2 świadków. Ich zeznań słuchał Michał Fedusio. Stołeczni urzędnicy wydali pozytywną decyzję reprywatyzacyjną dla kamienicy, mimo że poprzednie władze miasta czy resort infrastruktury zalecały odmowę. O wątpliwościach dotyczących sprawy Mokotowskiej 63 mówiła referentka z Urzędu Miasta Agata Szpakowska-Ignaczak. Uważałam, że nie powinna być na tym etapie postępowania wydana decyzja pozytywna. Mimo negatywnej rekomendacji kilku instytucji o pozytywną opinię na posiedzeniu zespołu koordynującego w Stołecznym Ratuszu miał ubiegać się drugi dzisiejszy świadek. Dawny szef Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. W zeznaniach był dziś jednak oszczędny. Po co pan sporządzał tę opinię, skoro pan ma decyzję przełożonych nie wydawać kamienicy? Nie pamiętam w tej chwili. Łącznie komisja weryfikacyjna zaplanowała na dziś przesłuchanie 5 osób. Michał Fedusia, Polskie Radio. Za godzinę na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się debata o marcu 68. Wezmą w niej udział historycy i socjologowie, a dyskusję rozpocznie przemówienie Mateusza Morawieckiego. Tematem zajmuje się Karol Surówka, z którym mamy połączenie. Karol, jak będą wyglądały tegoroczne obchody 50. rocznicy wydarzeń marcowych? Najważniejsze obchody będą się skupiały właśnie wokół Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro studenci, wykładowcy i przedstawiciele władz złożą wieńce przy bramie głównej, a od dziś na Uniwersytecie rusza seria debat, dyskusji i wykładów o wydarzeniach sprzed 50 lat. Miejsce nieprzypadkowe to tu w marcu 1968 roku studenci przedstawili swoje postulaty. Wspólnie walczymy o prawne gwarancje dla swobód akademickich i autonomii wyższych uczelni. Potępiamy wszelkie akty przemocy fizycznej stosowane wobec manifestujących studentów. W obchody 50. rocznicy protestów studenckich zaangażowało się też Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W wyniku wydarzeń z marca 68 tysiące osób żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Całość debaty na Uniwersytecie Warszawskim w Polskim Radiu 24. Portal Polskiego Radia uruchomił serwis poświęcony wydarzeniom marca 68. Pod adresem marzec68polskieradio.pl są m.in. rozmowy wideo z uczestnikami tamtych wydarzeń. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe opady marznące, powodujące, uwaga, gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju miejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, wysoko w górach oczywiście śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia, 4 stopnie w północnej połowie kraju, miejscami na krańcach wschodnich oraz w rejonach podgórskich do 5 stopni, 8 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Świętuj Dzień Kobiet w drogeriach Superfarm. Tylko do 8 marca wszystkie perfumy i soczewki kontaktowe 25% taniej. Dodatkowo wszystkie farby do włosów otrzymasz z rabatem 40% z kartą Lifestyle. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj w audycji między innymi coraz więcej dzieci cierpi na choroby psychiczne. W szpitalach zaczyna brakować miejsc. To, co widzimy teraz, to jest dramat. W którymś momencie dojdzie do jakiejś tragedii. Ale ja, jako lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, nie chcę brać tej odpowiedzialności na siebie, bo staramy się jak możemy, żeby tego uniknąć. Startują Srebrne Usta po raz 22. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Głosować można wprawdzie dopiero od jutra, ale niektóre wypowiedzi zebrane przez Beatę Miśniewicz usłyszymy już dzisiaj. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. No ale po co pan się drze? Wbrew atakom politycznych lumpów, Polska jest bezpieczna. Jest pan starym hipisem, ale zszedł pan na psy. Jesteście silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki. Zadamy także pytanie, czy na mapie Polski pojawi się nowy park narodowy? Turnicki Park Narodowy to zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Geograficznie to Pogórze Przemyskie. W Turni zdziczałe, gdzie żyją wszystkie duże polskie drapieżniki, wilkryś, żbik, nawet niedźwiedź. Będzie też naturalnie reportaż. Dzisiaj o tym, jak wiele może znaczyć tylko 1%. Często spotkałam się z opiniami, że mój 1% to jest niewiele, to jest raptem kilkadziesiąt złotych. No średnio to jest 49 zł na podatnika. No ale jeżeli sobie pomyślimy, że tych pieniędzy łącznie jest 660 milionów, to jest bardzo dużo. Dokładnie pół wieku temu na Uniwersytecie Warszawskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Z tej okazji debata Marzec 68, ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi, którą otworzy wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Trójce po 17. Marzec 68 także w Pulsie Trójki przed 18. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Kup wybrany produkt marki Alesto, a drugi taki sam otrzymasz 50% taniej. Orzechy nerkowca Alesto tylko 9,69 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań, a polski kurczak filet z piersi XXL tylko 9,90 za kilogram. Lidl. Dobrze spotkać się w święta.

No i taki właśnie jest tytuł tej piosenki Just Like Heaven i muszę się Państwu przyznać, że ten tytuł bardzo mi się podoba. Zapraszamy do Trójki. Młodzi pacjenci leżą w kocach na korytarzach, a przyjąć ich trzeba, bo grożą, że popełnią samobójstwo. Dziecięcy psychiatrzy biją na alarm. Należy jak najszybciej usprawnić system pomocy rodzinie, bo tylko szybka ingerencja specjalistów może uchronić dzieci i młodzież przed nieszczęściem. Ameli się udało. W porę otrzymała pomoc. Te objawy depresji zaczęły się nasilać w momencie, gdy moja mama trafiła w śmiertelnym stanie do szpitala. Ja wtedy mieszkałam tylko z mamą, bo moi rodzice się rozwiedli i byłam wraz z moimi młodszymi siostrami pod opieką dziadka. Tak naprawdę nikt w domu wtedy nie zauważył, że dzieje się coś niepokojącego, tylko moja nauczycielka od muzyki, która zobaczyła blizny po samookaleczeniach. Różnie się dzieci tną. Psychiatra z Poznania, Paula Czosnowska. Tak, żeby dorosły nie widział, czyli zakrywanie rąk, naciąganie rękawów. Się też tak, że tego absolutnie rodzic nie zauważy, tak? No bo dziecko chodzi normalnie ubrane. Zawsze tak chodziło ubrane, potnie się w takich miejscach, nie wiem, na udach na przykład, także tego nie widać. Ktoś, kto nie zna się na tym, depresji nie skojarzy z agresją. Bo to jest właśnie ten nastoletni bunt. Państwo mówią, że przyjmują dzieci w stanie zagrożenia życia, czyli to są dzieci, które właśnie popełniły próbę samobójczą i zostały uratowane. I takiego pacjenta trzeba przyjąć. Nie ma innego wyjścia. No. Profesor Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeśli się go odeśle, to on się zabije. Choroba dwubiegunowa, jest depresja, jedni pacjenci są agresywni, drudzy wycofani. Jak można to w ogóle pogodzić? Nie można pogodzić, ale ma pani jakiś pomysł? Co mamy zrobić z dziewczyną lat 14, która przyjeżdża na izbę mówiąc, że nie chce żyć? Ale czy ona jest na tyle przytomna, że sama przyjeżdża i o tym mówi? Nie. Czy ona już była diagnozowana? Nie. Skąd ona wie w ogóle, że do państwa można przyjechać? Nie, ona to mówi rodzicom. Jeśli rodzic usiłuje na przykład zapisać ją do psychiatry w poradni, dowiaduje się, że ma termin na wrzesień. W związku z czym, no i zgłasza się na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. To, co widzimy teraz, to jest dramat. Mazowiecki konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, profesor Lidia Popek. W którymś momencie dojdzie do jakiejś tragedii, ale ja, jako lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, nie chcę brać tej odpowiedzialności na siebie, bo staramy się jak możemy, żeby tego uniknąć, mimo tego na pół pacjentów. W szpitalach są pacjenci głównie w wieku szkolnym. Musimy pamiętać o tym, że zjawiskiem ogólnoświatowym, ale również dotyczącym Polski jest fakt, że niektóre zaburzenia psychiczne narastają w sposób niezrozumiały na razie. Dlaczego dzisiaj lekarze nie chcą być psychiatrami dziecięcymi? Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dlaczego rezydentury, puste miejsca czekają latami, a do innych specjalności jest długa kolejka? Bo nie ma warunków pracy, bo słabe zarobki. Do mnie też się zwracają rodzice, którzy nawet by zapłacili, tylko nie mają gdzie się dostać, bo tych lekarzy jest na lekarstwo. W całym kraju 400 osób, 4 lekarzy na 100 tysięcy dzieci, a norma WHO-owska jest 10 lekarzy na 100 tysięcy dzieci. W zeszłym roku w Polsce samobójstwo popełniło 115 nastolatków między 14 a 17 rokiem życia. Tym dramatycznym liczbom przyjrzała się Ewa Dudzińska. Tu Trójka. Już 18 minut po 16. Now na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Bałtyk, proszę państwa, o tej porze roku to bardzo zimne morze. Wiem, sam sprawdzałem w ubiegły weekend, ale są tacy, którzy już widzą pierwsze oznaki wiosny. Dziś robiłem porządki przy domowej szklarni i zaskoczyło mnie to, że przy rurze ciepłowniczej, co idzie przy tej zachodniej ścianie, wrosły kwiatki takie niebieskie z cebulek. No takie fikuśne, zawinięte, no nie wiem jak się nazywają, bo pierwszy raz je widzę. I postanowiłem, że wsadzę je do doniczek i jutro paniom jako dodatek do prezentu wręczę. I co pan na ten pomysł? Bardzo mi się, proszę pana, ten pomysł podoba. Jeśli państwo przy okazji jutrzejszego, 8 marca, mają także jakieś pomysły, to nasz telefon oczywiście do waszej dyspozycji. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. To będzie już 22. edycja plebiscytu Srebrne Usta. Głosowanie rusza jutro i jak co roku spośród zaproponowanych przez nas zabawnych wypowiedzi polityków wybiorą państwo zwycięzcę Anno Domini 2017. Dla polityków tytuł srebrnoustego to, jak mówią, prawdziwy zaszczyt, bo plebiscyt ma już swoją markę. Każdy mówi tak, jak mówi. Jedni mówią lepiej, drudzy mówią gorzej. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Taka jest specyfika języka polityki. Tam jest bardzo dużo retoryki, a więc ta retoryka musi być barwna. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Dlatego powstał plebiscyt, że był Lech Wałęsa, był Stefan Niesiołowski, był Korwin-Mikke. Beata Michniewicz. To było tak, że ja to wymyśliłam w 92 roku. Wtedy ta polityka była taka dostępna dla ludzi i ona też była bardzo, może nie widowiskowa, ale właśnie słuchowiskowa. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam... przez pana miała być prowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Nagroda jest ładna. Poseł Marek Suski, ubiegłoroczny zwycięzca. Grono, które otrzymywało zacne, czyli premierów, prezydentów, ministrów, to na pewno wyróżnienie znaleźć się w takim gronie. O wadze tego plebiscytu świadczy to, że ma różnych naśladowców. Są konkursy nawiązujące właśnie do plebiscytu Srebrne Usta, ale nikt oczywiście tak tego nie nazwie. To dla mnie ogromny zaszczyt. Posłanka Beata Mazurek w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce. Słucham trójki od czasów liceum, więc bardzo długo. Znaleźć się w gronie laureatów to prawdziwy zaszczyt. Dla mnie jest to niesamowite, że ja jestem w trójce, że ja jestem tutaj w studiu, że ja uczestniczę w gali prowadzonej przez dziennikarzy, których lubię. Tym bardziej, że no nietuzinkowe osoby taką nagrodę dostały. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Chwileczkę. Najpierw przypominamy wypowiedź. Moment. Najpierw wypowiedź. Tu jest scenariusz. Trzeba się trzymać scenariusza. Zawsze ciekawe w tych Srebrnych Ustach jest to, że tam bardzo różne kategorie się tworzą. Kategorie przejęzyczeń, są kategorie takich wypowiedzi zupełnie niechcący. Pamiętam kilka lat temu na podium był poseł, który powiedział w Hongkongu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu, gdzie jest... To się tak zaczynało w Hongkongu. No cóż jest śmiesznego w powiedzeniu, że w Hongkongu coś tam się dzieje? Panie marszałku, gdybym powiedział pomidor, to rozumiem. Dobrze. Ale powiedziałem Hongkong. Proszę. To było zupełnie niezamierzone i najfajniejsze, właśnie najlepsze są takie wypowiedzi. Najbardziej oddają ducha tej nagrody, czy tego plebiscytu. Autorem wypowiedzi o Hongkongu był oczywiście poseł Piotr Gadzinowski. Wygrał plebiscyt w 2006 roku, a tegoroczne głosowanie SMS-ami i na stronie internetowej rusza już jutro. Będzie trwało do 27 marca. Te wszystkie piękne wspomnienia przedstawił Kuba Witkowski, a my, proszę Państwa, jeszcze do tych niektórych niezwykle zabawnych wypowiedzi polityków wrócimy jeszcze po 16.30. Teraz na zegarach 16.26. Nasz numer 22 i 7 trójek. Cały czas do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś woli, bardzo proszę, można wysłać SMS-a 71 335. Czekamy na telefony. Zbliża się 16.30, czas na skrót najważniejszych informacji. Przygotował je dla Państwa Filip Jarek.

Ale nie zawsze. Zdarza się też, że denerwują, drażnią i śmieszą politycy. Między innymi dlatego od 1992 roku z kilkuletnią przerwą Trójka organizuje plebiscyt Srebrne Usta. Po to, by zwrócić uwagę na poziom debaty publicznej. Dziś mamy dla Państwa próbkę politycznych bonmotów Anno Domini 2017. Cisza teraz, bo mówi poseł na Sejm. Cisza. Mowa jest królową. Jak mówił Hegel, powiedzieć można wszystko. Pan marszałek Terlecki powiedział do mnie w tej chwili pajacu. Ubrał się diabeł wolnać i ogonem nam szedł ze mną. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. No ale po co pan się drze? Wbrew atakom politycznych lumpów, Polska jest bezpieczna. Jest pan starym hipisem, ale zszedł pan na psy. Jesteście silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki. Już boli? Już boli? Miało boleć. Ja bym bardzo prosił o to, żebyście nie walili łapami po ławkach, jak mówimy o prawach kobiet. Albo przejdziemy do porządku dziennego, albo przejdziemy do historii. Gdzie idziesz, Polsko? Czemu odwracasz się plecami do Europy? Dizone nie świeci tak samo jak słońce. Jestem zakochany w Europie, ale widzę różnicę między miłością i partnerstwem, a prostytucją. Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu. Panie ministrze, bo na komórce pan jest teraz, że nie słyszę, co pan mówi. Bugna na resorach. To są dwa projekty bugna na resorach. Panie pośle, zanim pan skończy wystąpienie, proszę podnieść te papiery. I należy się panu prezent. To jest pieluszka. Pan się zachowuje Panie tak, pośle. Żeby właśnie czegoś takiego używać. Panie pośle. Mówiliście, że będziecie jak Robin Hood, a jesteście Pinokiami. Nosy wam się wydłużają od kłamstwa codziennie. Kłamiecie rano, kłamiecie w południe, kłamiecie wieczorem i kłamiecie w nocy. Kłamiecie cały czas. Jesteście hipokrytami, nie macie żadnego... A ty nie krzycz, moja droga, bo krzyk niczego nie zmieni. Panie pośle, nie jestem pana ani psiapsiółką, ani pana koleżanką. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Nowe słówka. You. Czyli ty. Ani krzyk. Ani jęczenie, ani wycie niczego nie zmieni. Jest wycie? Znakomicie. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Nawet najgłupsza koza ma takie poczucie, że może skakać jak na pochłą wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier czy na Prawo i Sprawiedliwość. Urna wyborcza to taka szkatułka. Wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. Koniec męczarny, jestem ostatni. Nie mam pana płaszcza i co pan mi zrobi? Wypowiedzi polityków w tę zabawną, przyznają państwo, formę ubrała Beata Michniewicz. Jutro na naszej antenie inauguracja Srebrnych Ust. Polecamy, będzie można głosować, ale myślę, że państwo już teraz mają jakieś swoje preferencje i swoje wybory. Gdyby zechcieli się państwo podzielić, polecamy. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Na zegarach prawie 16:43. Za chwilę Ernest Zozuń. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You. In essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds. And a vision of you, standing out in the crowd. So, come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake. sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 15 minut godzina 17. Dwie osoby, mężczyzna w wieku 66 lat i kobieta w wieku 33 lat, zostali znalezieni nieprzytomni na ławce w centrum Salisbury, informował przedstawiciel policji. Ten incydent, z pozoru wyglądający jak wiele, okazał się historią szpiegowską, bo mężczyzna to Siergiej Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na brytyjską stronę. I o tym, że nie ma byłych szpiegów... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Obraz z kamer monitoringu pokazuje Skripala z córką na zakupach. To ostatnie chwile, kiedy jeszcze wszystko było w porządku. A dalej? Nie wiadomo, bo efektem tego, co dalej, było to, że obydwoje są w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Wracałam ze szkolenia i na ławce zobaczyłam starszego faceta i młodą dziewczynę. Wyglądali dziwnie, wykonywali nieskoordynowane ruchy, patrzyli w górę, wyglądali, jakby wzięli coś bardzo silnego. Coś silnego to najprawdopodobniej fenatany, silna substancja odurzająca. Z uwagi na niezwykłe okoliczności śledztwo zostało przekazane komórce antyterrorystycznej, która ma większe niż policja możliwości i lepsze doświadczenie. Skripal przez wiele lat pracował w radzieckich, a potem rosyjskich służbach specjalnych. W GRU odpowiadał za nabór kadr. W połowie lat 90. podczas pobytu za granicą został zwerbowany przez agentów brytyjskich i zaczął przekazywać im tajne informacje. W 1999 roku odszedł ze służby, ale nadal współpracował z Brytyjczykami. Do 2003 roku pracował w strukturach administracyjnych MSZ Rosji, a potem zajął się biznesem. Został zatrzymany pod koniec 2004 roku, skazano go na więzienie. Ułaskawiony w 2010 został wymieniony za rosyjskich agentów zdemaskowanych w USA. Otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii i jako były szpieg wiódł spokojne życie w Salisbury. Ale jak się okazuje, nie ma byłych szpiegów. A moim gościem jest pan Piotr Żochowski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No właśnie, Skripal teraz dowodem na to, że nie ma byłych szpiegów? Chciałbym przytoczyć może inny cytat. W 2010 roku prezydent Putin podczas spotkania ze wspomnianymi w materiale agentami zatrzymanymi przez służby amerykańskie i wymienionymi między innymi na Skripala powiedział: zdrajcy zawsze źle kończą, również pod płotem. Ale to znaczy, że tych zdrajców jest wielu w Wielkiej Brytanii, bo Skripal i Litwinienko, o których jest głośno, to nie jedyne rosyjskie zgony w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie. Może chciałbym szerzej poruszyć sprawę, mówiąc w cudzysłowie, relacji pomiędzy służbami brytyjskimi a rosyjskimi. Okay. Są one bardzo napięte i historia tych napięć sięga początków poprzedniej dekady. W 2004 roku Rosjanie demaskują rezydenturę brytyjskiego wywiadu w Moskwie, rozpoczynając przy tym, bo to był również program polityczny związany z polityką wewnętrzną, uderzenia w organizacje pozarządowe finansowane z zagranicy. Wykorzystali fakt, że pracownik dyplomatyczny, a również, jak się okazało, pracownik wywiadu brytyjskiego, kontaktował się z ludźmi, z Rosjanami działającymi w tej sferze aktywności społecznej. Rok 2006 jest rokiem kryzysu. Umiera Litwinienko. Tak. I tutaj nie mamy wątpliwości, że substancja, która została wykorzystana do spowodowania jego śmierci, no nie była substancją kupioną w aptece. Wszystko wskazywało i raport, który został opublikowany po pewnym czasie przez władze brytyjskie, jednoznacznie udowadniał współudział obywateli rosyjskich, również były funkcjonariusze służb, którzy kontaktowali się z Litwinienką i najprawdopodobniej byli również wykonawcami właśnie czego? Wykonawcami wyroku czy zemsty państwa. Ja chciałbym przypomnieć jeszcze o pewnej jednej różnicy, jaką widzimy, mówiąc o sprawie Litwinienki, a mówiąc teraz o sytuacji ze pułkownikiem Skripalem. To jest to, że Litwinienko był symbolem zdrady systemu. Mhm. Litwinienko nie był oficerem służb specjalnych, nie był z wywiadu. Był to jeden z oficerów FSB, który walczył w Czeczenii, później zajmował się zorganizowaną przestępczością, ale ujawnił wiele tajemnic związanych ze skalą, gigantyczną skalą korupcji w Rosji i przez to stał się wrogiem systemu. Sprawa Skripala jest dosyć zagadkowa, nawet jak słuchałem wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się w Polsce problematyką służb specjalnych, dosyć zagadkową. Skripal był agentem już wykorzystanym i sprawa właśnie to, że Rosjanie, którzy go skazali na 13 lat więzienia, to był duży wyrok, zgodzili się na wymianę, byli zmuszeni zgodzić się na wymianę na swoich ludzi zatrzymanych w Stanach. Formalnie władze rosyjskiego ułaskawiły. Tak. Ówczesny prezydent Miedwiediew musiał wydać akt łaski, żeby uporządkować tą sprawę formalnie, zgodnie z zasadami sztuki, więc wydawało się, że sprawa jest zakończona. Skripal wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, tam zamieszkuje, dostaje oczywiście wsparcie od służb brytyjskich. Jego rodzina też przypominają się takie scenariusze, może trochę spiskowe, ale umiera żona, to umiera właśnie syn. A teraz córka, która mieszka w Rosji i często odwiedza ojca, przybywa do Wielkiej Brytanii i mamy sytuację no, taką, jaką mamy, czyli bardzo zagadkowe okoliczności ciężkiego zatrucia ludzi na ulicy. W logice komentarzy dotyczących aktywności rosyjskich służb, a również trochę tak zawieszonych na wypowiedzi prezydenta Putina, podkreślanie jeszcze tutaj w tym kontekście tego wypadku, że to był były oficer Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego, czyli osławionego GRU. Przekaz jest jasny. Rosyjskie służby zdrajcom nie będą pobłażać. I nie będę przesądzał, czy to był zamach zrealizowany przez rosyjskie służby, ale chciałbym zwrócić na reakcję władz brytyjskich. Tak. Reakcja władz brytyjskich, nie powiem, że jest paniczna, ale jest na pewno wyrazem bardzo dużego zaniepokojenia faktem śmierci tego człowieka, dlatego że uruchomione struktury państwa brytyjskiego są wręcz otwarcie nakierowane na wyjaśnienie tak zwanego śladu rosyjskiego. Jak wszyscy świetnie wiedzą, reakcje polityczne Wielkiej Brytanii są bardzo ostre, a dzisiaj doszła jeszcze informacja, że w parlamencie brytyjskim poruszono sprawę, pytając, znaczy kierując ją do ministra spraw wewnętrznych, żeby zająć się jeszcze raz 14 przypadkami niewyjaśnionych okoliczności śmierci tak obywateli Rosji na terytorium Wielkiej Brytanii. Jeszcze chciałbym przypomnieć, pamiętajmy, że w 2013 umiera w wannie był oligarcha Borys Berezowski, który był rzeczywiście przeciwnikiem systemu, stał się przeciwnikiem systemu, choć niestety na swoje nieszczęście był jego współtwórcą. Proszę powiedzieć, czy bo porównuje się Skripala do Olega Pieńkowskiego, to rzeczywiście jest dobre porównanie? Czy można to wartościować? Według mnie, biorąc pod uwagę ujawnione informacje na temat wynagrodzenia, jakie Skripal otrzymał za współpracę z brytyjskim wywiadem, czyli to około 10 lat, tam pada suma 100 tysięcy dolarów, to jest 10 tysięcy dolarów rocznie. Nie wiem, czy to jest takie gigantyczne wynagrodzenie dla wysoko postawionego szpiega. Są dwie różnice. No, Pieńkowski to były inne czasy też i to były czasy mniejszej otwartości Rosji na świat, więc dotarcie w ogóle, zresztą Pieńkowski, jego pozycja w strukturach była o wiele wyższa. To on też zdradzał co innego. On o broni donosił. Dokładnie, także miał informacje znaczenia strategicznego. Za to Skripal rzeczywiście jako oficer wywiadu wojskowego miał dostęp, co jest do danych wrażliwych, bo ja chciałbym przypomnieć, że jego praca w MSZ-cie wiązała się najprawdopodobniej, jak się domyślam, również z zabezpieczeniem legendowania oficerów udających się na placówki dyplomatyczne, więc posiadał wiedzę o zasobie kadrowym, wywiadowczym na placówkach dyplomatycznych rosyjskich. I ta wiedza jest oczywiście kapitalna dla służb kontrwywiadowczych innego państwa. Ma kapitalne znaczenie. Chciałbym też przypomnieć, że zwrócić uwagę, że Skripal jest pozyskany do współpracy z brytyjskim wywiadem w momencie no jednak bardzo złej sytuacji w Rosji.